معارف و مسائل. آیات مذکورہ سے پہلے ایک پورے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان الرجیم کا واقعہ بیان فرمایا گیا تھا، جس میں شیطانی اغوا کا پہلا اثر یہ ہوا تھا کہ آدم و حوا علیہ السلام کا جنتی لباس اتر گیا اور وہ ننگے رہ گئے اور پتوں سے اپنے ستر کو چھپانے لگے. متذکرہ آیات میں سے پہلی آیت میں حق تعالی جل شانہ نے تمام اولاد آدم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہارا لباس قدرت کی ایک عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کرو. یہاں خطاب صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری اولاد آدم کو ہے. اس میں اشارہ ہے کہ ستر پوشی اور لباس انسان کی فطری خواہش اور ضرورت ہے، بغیر امتیاز کسی مذہب و ملت کے سب ہی اس کے پابند ہیں. پھر اس کی تفصیل میں تین قسم کے لباسوں کا ذکر فرمایا. اول، لباس یواری سوآتکم. اس میں یواری موارات سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے چھپانے کے، اور سوآت سوء کی جمع ہے. ان اعضاء انسانی کو سوء کہا جاتا ہے جن کے کھلنے کو انسان فطرتاً برا اور قابل شرم سمجھتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہاری صلاح و فلاح کے لیے ایک ایسا لباس اتارا ہے جس سے تم اپنے قابل شرم اعضاء کو چھپا سکو. اس کے بعد فرمایا وریشا. ریش اس لباس کو کہا جاتا ہے جو آدمی زینت و جمال کے لیے استعمال کرتا ہے. مراد یہ ہے کہ صرف ستر چھپانے کے لیے تو مختصر سا لباس کافی ہوتا ہے، مگر ہم نے تمہیں اس سے زیادہ لباس اس لیے عطا کیا کہ تم اس کے ذریعے زینت و جمال حاصل کرو اور اپنی حیثیت کو شائستہ بنا سکو. اس جگہ قرآن کریم نے انزلنا یعنی اتارنے کا لفظ استعمال فرمایا ہے، مراد اس سے عطا کرنا ہے. یہ ضروری نہیں کہ آسمان سے بنا بنایا اترا ہو، جیسے دوسری جگہ انزلنا الحدید کا لفظ آیا ہے، یعنی ہم نے لوہا اتارا جو سب کے سامنے زمین سے نکلتا ہے. البتہ دونوں جگہ لفظ انزلنا فرما کر اس طرح اشارہ کر دیا کہ جس طرح آسمان سے اترنے والی چیزوں میں کسی انسانی تدبیر اور صنعت کو دخل نہیں ہوتا، اسی طرح لباس سے اصل مادہ جو روئی یا اون وغیرہ ہے، اس میں کسی انسانی تدبیر کو ذرہ برابر دخل نہیں. وہ محض قدرت حق تعالی کا عطیہ ہے. البتہ ان چیزوں سے اپنی راحت و آرام اور مزاج کے مناسب سردی گرمی سے بچنے کے لیے لباس بنا لیتے ہیں. انسانی صنعت گری کام کرتی ہے، اور وہ صنعت بھی حق تعالی جل شانہ ہی کی بتلائی اور سکھائی ہوئی ہے. اس لیے حقیقت شناس نگاہ میں یہ سب حق تعالی جل شانہ ہی کا ایسا عطیہ ہے جیسے آسمان سے اتارا گیا ہو. لباس کے دو فائدے. اس میں لباس کے دو فائدے بتلائے گئے، ایک ستر پوشی، دوسرے سردی گرمی سے حفاظت اور آرائش بدن. اور پہلے فائدے کو مقدم کر کے اس طرح اشارہ کر دیا کہ انسانی لباس کا اصل مقصد ستر پوشی ہے، اور یہی اس کا عام جانوروں سے امتیاز ہے کہ جانوروں کا لباس جو قدرتی طور پر ان کے بدن کا جزء بنا دیا گیا ہے، اس کا کام صرف سردی گرمی سے حفاظت یا زینت ہے. ستر پوشی کا اس میں اتنا اہتمام نہیں. البتہ اعضاء مخصوصہ کی وضع ان کے بدن میں اس طرح رکھ دی ہے کہ بالکل کھلے نہ رہیں، کہیں ان پر دم کا پردہ، کہیں دوسری طرح کا. اور حضرت آدم و حوا اور اغواء شیطانی کا واقعہ بیان کرنے کے بعد لباس کے ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کے لیے ننگا ہونا اور قابل شرم اعضاء کا دوسرے کے سامنے کھلنا انتہائی ذلت و رسوائی اور بے حیائی کی علامت اور طرح طرح کے شر و فساد کا مقدمہ ہے. انسان پر شیطان کا پہلا حملہ اس کو ننگا کرنے کی صورت میں ہوا. آج بھی نئی شیطانی تہذیب انسان کو برہنہ یا نیم برہما کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شیطان کا سب سے پہلا حملہ انسان کے خلاف اسی راہ سے ہوا کہ اس کا لباس اتر گیا. اور آج بھی شیطان اپنے شاگردوں کے ذریعے جب انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو تہذیب و شائستگی کا نام لے کر سب سے پہلے اس کو برہنہ یا نیم برہنہ کر کے عام سڑکوں اور گلیوں میں کھڑا کر دیتا ہے. اور شیطان نے جس کا نام ترقی رکھ دیا ہے وہ تو عورت کو شرم و حیا سے محروم کر کے منظر عام پر نیم برہنہ حالت میں لے آنے کے بغیر حاصل ہی نہیں ہوتی۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ستر پوشی ہے۔ شیطان نے انسان کے اس کمزور پہلو کو بھانپ کر پہلا حملہ انسان کی ستر پوشی پر کیا تو شریعت اسلام جو انسان کی ہر صلاح و فلاح کی کفیل ہے اس نے ستر پوشی کا اہتمام اتنا کیا کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ستر پوشی کو قرار دیا۔ نماز، روزہ وغیرہ سب اس کے بعد ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نیا لباس پہنے تو اس کو چاہیے کہ لباس پہننے کے وقت یہ دعا پڑھے، الحمد للہ الذی کسانی ما اواری به عورتی واتجمل به فی حیاتی، یعنی شکر اس ذات کا جس نے مجھے لباس دیا اور جس کے ذریعے میں اپنی ستر کا پردہ کروں اور زینت حاصل کروں۔ نیا لباس بنانے کے وقت پرانے لباس کو صدقہ کر دینے کا ثواب عظیم، اور فرمایا کہ جو شخص نیا لباس پہننے کے بعد پرانے لباس کو غربا و مساکین پر صدقہ کر دے تو وہ اپنی موت و حیات کے ہر حال میں اللہ تعالی کی ذمہ داری اور پناہ میں آ گیا۔ اس حدیث میں بھی انسان کو لباس پہننے کے وقت انہی دونوں مصلحتوں کو یاد دلایا گیا ہے جس کے لیے اللہ تعالی نے انسانی لباس پیدا فرمایا ہے۔ ستر پوشی ابتدائے آفرینش سے انسان کا فطری عمل ہے، ارتقاء کا جدید فلسفہ باطل ہے۔ آدم علیہ السلام کے واقعے اور قرآن کریم کے ارشاد سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ستر پوشی اور لباس انسان کی فطری خواہش اور پیدائشی ضرورت ہے جو اول دن سے اس کے ساتھ ہے، اور آج کل کے بعض فلاسفروں کا یہ قول سراسر غلط اور بے اصل ہے کہ انسان اول ننگا پھرا کرتا تھا، پھر ارتقائی منزلے طے کرنے کے بعد اس نے لباس ایجاد کیا۔ لباس کی ایک تیسری قسم، ستر پوشی اور راحت و زینت کے لیے دو قسم کے لباسوں کا ذکر فرمانے کے بعد قرآن کریم نے ایک تیسرے لباس کا ذکر اس طرح فرمایا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ بعض قراءتوں میں فتح یعنی زبر کے ساتھ لباس التقوی پڑھا گیا ہے تو انزلنا کے تحت میں داخل ہو کر معنی یہ ہو کہ ہم نے ایک تیسرا لباس تقوی اتارا ہے، اور مشہور قرآن کی روح سے معنی یہ ہے کہ یہ دو لباس تو سب جانتے ہیں، ایک تیسرا لباس تقوی کا ہے اور وہ سب لباسوں سے زیادہ بہتر ہے۔ لباس تقوی سے مراد حضرت ابن عباس اور عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے مطابق عمل صالح اور خوف خدا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ظاہری لباس انسان کے قابل شرم اعضاء کے لیے پردہ اور سردی گرمی سے بچنے اور زینت حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اسی طرح ایک معنوی لباس عمل صالح اور خوف خدا تعالی کا ہے جو انسان کے اخلاقی عیوب اور کمزوریوں کا پردہ ہے اور دائمی تکلیفوں اور مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے، اسی لیے وہ سب سے بہتر لباس ہے۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک بدکار آدمی جس میں خوف خدا نہ ہو اور وہ عمل صالح کا پابند نہ ہو، وہ کتنے ہی پردوں میں چھپے مگر انجام کار رسوا اور ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ جیسا کہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے بروایت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو شخص کوئی بھی عمل لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کی چادر اڑا کر اعلان کر دیتے ہیں۔ نیک عمل ہو تو نیکی کا اور برا عمل ہو تو برائی کا۔ چادر اڑانے سے مطلب یہ ہے کہ جس طرح بدن پر اوڑھی ہوئی چادر سب کے سامنے ہوتی ہے، انسان کا عمل کتنا ہی پوشیدہ ہو اس کے ثمرات و آثار اس کے چہرے اور بدن پر اللہ تعالی ظاہر کر دیتے ہیں۔ اور اس ارشاد کی سند میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، وریشا ولباس التقوا ذلک خیر ذلک من آیات اللہ۔ ظاہری لباس کا بھی اصل مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ لباس و تقوی کے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ ظاہری لباس کے ذریعے ستر پوشی اور زینت و تجمل سب کا اصل مقصد تقوی اور خوف خدا تعالی ہے، جس کا ظہور اس کے لباس میں بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ اس میں پوری ستر پوشی ہو، کہ قابل شرم اعضا کا پورا پردہ ہو، وہ ننگے بھی نہ رہیں اور لباس بدن پر ایسا چست بھی نہ ہو جس میں یہ اعضا مثل ننگے نزکے نظر آئیں۔ نیز اس لباس میں فخر و غرور کا انداز بھی نہ ہو بلکہ تواضع کے آثار ہوں۔ اثرات بھیجا بھی نہ ہو، ضرورت کے موافق کپڑا استعمال کیا جائے۔ عورتوں کے لیے مردانہ اور مردوں کے لیے زنانہ لباس بھی نہ ہو جو اللہ تعالی کے نزدیک مبغوض و مکروہ ہے۔ لباس میں کسی دوسری قسم کی نقالی بھی نہ ہو جو اپنی قوم و ملت سے غداری اور اعراض کی علامت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اخلاق و اعمال کی درستی بھی ہو جو لباس کا اصل مقصد ہے۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا، ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یعنی انسان کو لباس کی یہ تینوں قسمیں عطا فرمانا اللہ جل شانہ کی آیات قدرت میں سے ہے تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ دوسری آیت میں پھر تمام اولاد آدم کو خطاب کر کے تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ اپنے ہر حال اور ہر کام میں مکر شیطانی سے بچتے رہو، ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو پھر کسی فتنے میں مبتلا کر دے جیسا تمہارے ماں باپ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو اس نے جنت سے نکلوایا اور ان کا لباس اتار کر ان کے ستر کھولنے کا سبب بنا۔ وہ تمہارا قدیم دشمن ہے، اس کی دشمنی کا ہمیشہ ہر وقت خیال رکھو۔ آخر آیت میں فرمایا، انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اس میں لفظ قبیل کے معنی جماعت اور جتھے کے ہیں، جو جماعت ایک خاندان کی شریک ہو اس کو قبیلہ کہتے ہیں اور عام جماعتوں کو قبیل کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان تمہارا ایسا دشمن ہے کہ وہ اور اس کے ساتھ ہی تو تم کو دیکھتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھتے، اس لیے ان کا مکرو فریب تم پر چل جانے کے زیادہ امکانات ہیں۔ لیکن دوسری آیات میں یہ بھی بتلا دیا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والے اور مکر شیطانی سے ہوشیار رہنے والے ہیں، ان کے لیے شیطان کا جال نہایت کمزور ہے۔ اور اس آیت کے آخر میں بھی جو یہ فرمایا کہ ہم نے شیطانوں کو ان کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، اس میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے اس کے جال سے بچنا کچھ زیادہ مشکل نہیں۔ بعض حضرات سلف نے فرمایا کہ یہ دشمن جو ہمیں دیکھتا ہے اور ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس کا علاج ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کی پناہ میں آ جائیں جو ان شیطانوں کو اور ان کی ہر نقل و حرکت کو دیکھتا ہے اور شیطان اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہ ارشاد کہ انسان شیاطین کو نہیں دیکھ سکتا عام حالات اور عام عادت کے اعتبار سے ہے۔ خرق عادات کے طور پر کوئی انسان کبھی ان کو دیکھ لے یہ اس کے منافی نہیں، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جنات کا آنا اور سوالات کرنا اور اسلام قبول کرنا وغیرہ صحیح روایات حدیث میں مذکور ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اور جب کرتے ہیں کوئی برا کام تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اسی طرح کرتے اپنے باپ دادوں کو اور اللہ نے بھی ہم کو یہ حکم کیا ہے. تو کہہ دے کہ اللہ حکم نہیں کرتا برے کام کا, کیوں لگاتے ہو اللہ کے ذمے وہ باتیں جو تم کو معلوم نہیں. تو کہہ دے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا, اور سیدھے کرو اپنے منہ ہر نماز کے وقت اور پکارو اس کو خالص اس کے فرما بردار ہو کر, جیسا تم کو پہلے پیدا کیا دوسری بار بھی پیدا ہوگے. ایک فرقے کو ہدایت کی اور ایک فرقے پر مقرر ہو چکی گمراہی. انہوں نے بنایا شیطانوں کو رفیق اللہ کو چھوڑ کر اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں. اے اولاد آدم کی, لے لو اپنی آرائش ہر نماز کے وقت اور کھاؤ اور پیو اور بیجا خرچ نہ کرو. اس کو خوش نہیں آتے بیجا خرچ کرنے والے. خلاصہ تفسیر. اور وہ لوگ جو کوئی فحش کام کرتے ہیں, یعنی ایسا کام جس کی برائی کھلی ہوئی ہو اور انسانی فطرت اس کو برا سمجھتی ہو, جیسے ننگے ہو کر طواف کرنا, تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا ہے اور نعوذ باللہ اللہ تعالی نے بھی ہم کو یہی بتلایا ہے. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے جاہلانہ استدلال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش کام کی کبھی تعلیم نہیں دیتا. کیا تم ایسا دعویٰ کر کے خدا کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جس کی تم کوئی سند نہیں رکھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ دیجئے کہ تم نے جن فحش اور غلط کاموں کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے وہ تو غلط ہے. اب وہ بات سنو جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے واقعی طور پر دیا ہے, وہ یہ ہے کہ میرے رب نے تو حکم دیا ہے انصاف کرنے کا, اور یہ کہ تمہارا سجدہ یعنی عبادت کے وقت اپنا رخ سیدھا اللہ کی طرف رکھا کرو, یعنی کسی مخلوق کو اس کی عبادت میں شریک نہ کرو, اور اللہ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھا کرو. اس مختصر جملے میں تمام معمولات شرعیہ اجمالاً آ گئے. قسط میں حقوق العباد, اقیمو میں اعمال طاعت, مخلصین میں عقائد. تم کو اللہ تعالی نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا, اسی طرح تم ایک وقت پھر دوبارہ پیدا ہوگے. بعض لوگوں کو اللہ تعالی نے دنیا میں ہدایت کی ہے, ان کو اس وقت جزا ملے گی, اور بعض پر گمراہی کا ثبوت ہو چکا ہے, ان کو سزا ملے گی. ان لوگوں نے شیطانوں کو اپنا رفیق بنا لیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر, اور باوجود اس کے پھر اپنی نسبت خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں. اے اولاد آدم, تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت, نماز کے لیے ہو یا طواف کے لیے, اپنا لباس پہن لیا کرو, اور جس طرح ترک لباس گناہ تھا ایسے ہی حلال چیزوں کے کھانے پینے کو ناجائز سمجھنا بھی بڑا گناہ ہے. اس لیے حلال چیزوں کو خوب کھاؤ اور پیو اور حد شرعی سے مت نکلو, بے شک اللہ تعالی پسند نہیں کرتے حد سے نکل جانے والوں کو. معارف و مسائل. اسلام سے پہلے جاہلیت عرب کے زمانے میں شیطان نے لوگوں کو جن شرمناک اور بےہودہ رسموں میں مبتلا کر رکھا تھا, ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ قریش کے سوا کوئی شخص بیت اللہ کا طواف اپنے کپڑوں میں نہیں کر سکتا تھا, بلکہ یا وہ کسی قریشی سے اس کا لباس عاریت کے طور پر مانگے یا پھر ننگا طواف کرے. اور ظاہر ہے کہ سارے عرب کے لوگوں کو قریش کے لوگ کہاں تک کپڑے دے سکتے تھے, اس لیے ہوتا یہی تھا کہ یہ لوگ اکثر ننگے ہی طواف کرتے تھے, مرد بھی عورتیں بھی. اور عورتیں عموماً رات کے اندھیرے میں طواف کرتی تھیں, اور اپنے اس فعل کی شیطانی حکمت یہ بیان کرتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں انہی کپڑوں میں بیت اللہ کے گرد طواف کرنا خلاف ادب ہے، اور یہ عقل کے اندھے یہ نہ سمجھتے تھے کہ ننگے طواف کرنا اس سے زیادہ خلاف ادب اور خلاف انسانیت ہے۔ صرف قریش کا قبیلہ بوجہ خدام حرم ہونے کے اس عریانی کے قانون سے مستثنا سمجھا جاتا تھا۔ آیات مذکورہ میں پہلی آیت اسی بےحودہ رسم کو مٹانے اور اس کی خرابی کو بتلانے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ جب یہ لوگ کوئی فحش کام کرتے تھے تو جو لوگ ان کو اس فحش کام سے منع کرتے تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ ہمارے باپ دادا اور بڑے بوڑھے یوں ہی کرتے آئے ہیں، ان کے طریقے کو چھوڑنا عار اور شرم کی بات ہے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالی نے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ اس آیت میں فحش کام سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک یہی ننگا طواف ہے، اور اصل میں فحش، فحشا، فاحشہ ہر ایسے برے کام کو کہا جاتا ہے جس کی برائی انتہا کو پہنچی ہوئی ہو، اور عقل و فہم اور فطرت سلیمہ کے نزدیک بالکل واضح اور کھلی ہوئی ہو، اور اس درجے میں حسن و قبح کا عقلی ہونا سب کے نزدیک مسلم ہے۔ پھر ان لوگوں نے اس بےحودہ رسم کے جواز کے لیے دو دلیلیں پیش کی، ایک تقلید آبائی کے باپ دادوں کے طریقے کو قائم رکھنا ہی خیر اور بھلائی ہے، اس کا جواب تو بالکل واضح اور کھلا ہوا تھا کہ جاہل باپ دادوں کا اتباع کوئی معقول چیز نہیں، ذرا سی عقل و ہوش رکھنے والا انسان بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ پھر کسی طریقے کے جواز کی یہ کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ باپ دادا ایسا کرتے تھے، کیونکہ اگر کسی طریقے اور کسی عمل کی صحت اور جواز کے لیے باپ دادوں کا طریقہ ہونا کافی سمجھا جاوے تو دنیا میں مختلف لوگوں کے باپ دادا مختلف اور متضاد طریقوں پر عمل کیا کرتے تھے۔ اس دلیل سے تو دنیا بھر کے سارے گمراہ کن طریقے جائز اور صحیح قرار پاتے ہیں، غرض ان جاہلوں کی یہ دلیل کچھ قابل توجہ نہ تھی، اس لیے یہاں قرآن کریم نے اس کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا، اور دوسری روایات میں اس کا بھی جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگر باپ دادا کوئی جہالت کا کام کریں تو وہ کس طرح قابل تقلید و اتباع ہو سکتا ہے۔ دوسری دلیل ان لوگوں نے اپنے ننگے طواف کے جواز پر یہ پیش کی کہ ہمیں اللہ تعالی نے ہی ایسا حکم دیا ہے، یہ سراسر بہتان اور اختار جل شانہ کے حکم کے خلاف اس کی طرف ایک غلط حکم کو منسوب کرنا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی فحش کام کا حکم نہیں دیا کرتے، کیونکہ ایسا حکم دینا حکمت اور شان قدوسی کے خلاف ہے۔ پھر ان لوگوں کے اس بہتان و افتراء علی اللہ اور باطل خیال کو پوری طرح ادا کرنے کے لیے ان لوگوں کو اس طرح تنبیہ کی گئی، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یعنی کیا تم لوگ اللہ تعالی کی طرف ایسی چیزوں کو منسوب کرتے ہو جس کا تم کو علم نہیں، یعنی جس کے یقین کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی حجت نہیں، اور ظاہر ہے کہ بلا تحقیق کسی شخص کی طرف بھی کسی کام کو منسوب کرنا انتہائی دلیری اور ظلم ہے، تو اللہ جل شانہ کی طرف کسی نقل کی ایسی غلط نسبت کرنا کتنا بڑا جرم اور ظلم ہوگا۔ حضرات مجتہدین آیات قرآنی سے بذریعہ اجتہاد جو احکام نکالتے اور بیان کرتے ہیں وہ اس میں داخل نہیں، کیونکہ ان کا استخراج قرآن کی الفاظ و ارشادات سے ایک حجت کے ماتحت ہوتا ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، قل انا ربی بالقسط، یعنی اللہ تعالی کی طرف ننگے طواف کے جائز کرنے کی غلط نسبت کرنے والے جاہلوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی تو ہمیشہ قسط کا حکم دیا کرتے ہیں، قسط کے اصلی معنی انصاف و اعتدال کے ہیں، اور اس جگہ قسط سے مراد وہ عمل ہے جو افراد و تقلید سے خالی ہو، یعنی نہ اس میں کوتاہی ہو اور نہ مقررہ حد سے تجاوز ہو، جیسا کہ تمام احکام شریعہ کا یہی حال ہے۔ اس لیے لفظ قسم کے مفہوم میں تمام عبادات اور طاعات اور عام احکام شرعیہ داخل ہیں۔ اس آیت میں قسط یعنی انصاف و اعتدال کا حکم بیان کرنے کے بعد ان لوگوں کی گمراہی اور بے راہی کے مناسب احکام شریعہ سے دو حکم خصوصیت کے ساتھ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور دوسرا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. پہلا حکم انسان کے ظاہری افعال سے متعلق ہے اور دوسرا اس کے قلب اور باطن سے تعلق رکھتا ہے. پہلے حکم میں لفظ مسجد اکثر مفسرین کے نزدیک بمعنی سجدہ و عبادت آیا ہے، اور معنی یہ ہے کہ ہر عبادت و نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو. اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا ٹھیک قبلے کی طرف کرنے کا اہتمام کرو، اور رخ سیدھا کرنے کے یہ معنی بھی ہو سکتی ہیں کہ ہر قول یا اپنے ہر قول و فعل اور ہر عمل میں اپنا رخ اپنے رب کے حکم کے تابع رکھو، اس سے ادھر ادھر نہ ہونے پاوے. اس معنی کے لحاظ سے یہ حکم صرف نماز کے لیے خاص نہیں بلکہ تمام عبادات و معاملات پر حاوی ہے. اور دوسرے حکم کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارو کہ عبادت خالص اسی کی ہو، اس میں کسی دوسرے کی شرکت کسی حیثیت سے نہ ہو، یہاں تک کہ شرک خفی یعنی ریا و نمود سے بھی پاک ہو. ان دونوں حکموں کو ساتھ ذکر کرنے سے اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ انسان پر لازم ہے کہ اپنے ظاہر و باطن دونوں کو احکام شریعت کے مطابق درست کرے. نہ صرف ظاہری اطاعت بغیر اخلاص کے کافی ہے، اور نہ محض اخلاص باطنی بغیر ظاہری اتباع شریعت کے کافی ہو سکتا ہے، بلکہ ہر شخص پر لازم ہے کہ اپنے ظاہر کو بھی شریعت کے مطابق درست کرے اور باطن کو بھی صرف اللہ تعالی کے لیے خالص رکھے. اس سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہوتی ہے جو شریعت و طریقت کو مختلف طریقے سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ طریقت کے مطابق باطن کو درست کر لینا کافی ہے، گو شریعت کے خلاف کرتے رہیں. یہ کھلی گمراہی ہے. آخر آیت میں ارشاد فرمایا کما بدأکم تعودون، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہیں اول پیدا فرمایا تھا اسی طرح قیامت کے روز تمہیں دوبارہ تمہیں زندہ کر کے کھڑا کر دیں گے. اس کی قدرت کاملہ کے آگے یہ کوئی مشکل چیز نہیں، اور شاید اسی آسانی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یعیدکم کے بجائے تعودون فرمایا کہ دوبارہ پیدا کرنے کے لیے کسی خاص عمل و سعی کی ضرورت نہیں. اس جملے کو اس جگہ لانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ احکام شرعیہ پر پوری طرح قائم رہنا انسان کے لیے آسان ہو جائے، کیونکہ عالم آخرت اور قیامت اور اس میں اچھے برے اعمال کی جزا و سزا کا تصور ہی وہ چیز ہے جو انسان کے لیے ہر مشکل کو آسان اور ہر تکلیف کو راحت بنا سکتی ہے. اور تجربہ شاہد ہے کہ جب تک انسان پر یہ خوف مسلط نہ ہو، نہ کوئی وعظ و پند اس کو سیدھا کر سکتا ہے، اور نہ کسی قانون کی پابندی اس کو جرائم سے روک سکتی ہے. تیسری آیت میں فرمایا کہ بعض لوگوں کو تو اللہ تعالی نے ہدایت کی ہے اور بعض پر گمراہی کا ثبوت ہو چکا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق اور دوست بنا لیا اور یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ پر ہیں. مراد یہ ہے کہ اگرچہ اللہ جل شانہ کی ہدایت عام تھی، مگر ان لوگوں نے اس ہدایت سے منہ موڑا اور شیطانوں کا اتباع کرنے لگے، اور ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ یہ اپنی بیماری ہی کو صحت اور گمراہی کو ہدایت خیال کرنے لگے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ احکام شریعہ سے جہل اور ناواقفیت کوئی عذر نہیں. ایک شخص اگر غلط راستے کو صحیح سمجھ کر پورے اخلاص کے ساتھ اختیار کر لے تو وہ اللہ کے نزدیک معذور نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے ہوش و حواس اور عقل و دانش اسی لیے دی ہے کہ وہ اس سے کام لے کر کھڑے کھوٹے اور غلط صحیح کو پہچانے، پھر اس کو صرف اس کی عقل و دانش پر نہیں چھوڑا، اپنے انبیاء علیہ السلام بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں جن کے نظریے صحیح و غلط اور حق و باطل کو خوب کھول کر واضح کر دیا. اگر کسی شخص کو اس پر شبہ ہو کہ ایک شخص جو واقعی میں اپنے کو حق پر سمجھتا ہو وہ غلطی پر ہو، پھر اس پر کیا الزام ہے؟ وہ معذور ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو اپنی غلطی کی اطلاع ہی نہیں. جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل و ہوش پھر انبیاء علیہ السلام کی تعلیم عطا فرما دی ہیں، جن کے ذریعے کم از کم اس کو اپنے اختیار کے ہوئے طریقے کے خلاف کا احتمال یہ ہے کہ اس نے ان چیزوں کی طرف کوئی دھیان نہ دیا اور جس غلط طریقے کو اختیار کر لیا تھا اس پر جمع رہا. البتہ جو شخص طلب حق میں اپنی پوری کوشش خرچ کر چکا اور پھر بھی اس کی نظر صحیح راستے اور حق بات کی طرف نہ پہنچی, وہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معذور ہو. جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التفرقہ بین الاسلام و زندقہ میں فرمایا ہے, واللہ سبحانہ و تعالی عالم. چوتھی آیت میں ارشاد فرمایا, اے اولاد آدم, تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ نکلو, بے شک اللہ تعالی حد سے نکلنے والے کو پسند نہیں کرتے. زمانے جاہلیت کے عرب جیسا کہ بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرنے کو صحیح عبادت اور بیت اللہ کا احترام سمجھتے تھے, اسی طرح ان میں یہ رسم بھی تھی کہ ایام حج میں کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے, صرف اتنا کھاتے تھے جس سے سانس چلتا رہے, خصوصاً گھی دودھ اور پاکیزہ غذاؤں سے بالکل اجتناب کرتے تھے. ان کے اس بہودہ طریقہ کار کے خلاف یہ آیت نازل ہوئی جس نے بتلایا کہ ننگے ہو کر طواف کرنا بے حیائی اور سخت بے ادبی ہے, اس سے اجتناب کریں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پاکیزہ غذاؤں سے بلا وجہ اجتناب کرنا بھی کوئی دین کی بات نہیں, بلکہ اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرانا گستاخی اور عبادت میں حد سے تجاوز کرنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. اس لیے ایام حج میں خوب کھاؤ پیو, ہاں اسراف نہ کرو, حلال غذاؤں سے بالکل اجتناب کرنا بھی اسراف میں داخل ہے. اور حج کے اصل مقاصد اور ذکر اللہ سے غافل ہو کر کھانے پینے ہی میں مشغول رہنا بھی اسراف میں داخل ہے. یہ آیت اگرچہ جاہلیت عرب کی ایک خاص رسم حریانی کو مٹانے کے لیے نازل ہوئی ہے جس کو وہ طواف کے وقت بیت اللہ کی تعظیم کے نام پر کیا کرتے تھے, لیکن ائمہ تفسیر و فقہاء امت کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی حکم کے کسی خاص واقعے میں نازل ہونے کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ حکم اسی واقعے کے ساتھ خاص ہے, بلکہ اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے. جو چیزیں ان الفاظ کے عموم میں شامل ہوتی ہیں سب پر یہی حکم عائد ہوتا ہے. نماز میں ستر پوشی فرض ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اسی لیے اس آیت سے جمہور صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین نے کئی احکام نکالے ہیں. اول یہ کہ اس میں جس طرح ننگے طواف کو منع کیا گیا ہے, اسی طرح ننگے نماز پڑھنا بھی حرام اور باطل ہے, کیونکہ حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے, اب طواف بالبیت صلات. اس کے علاوہ خود اسی آیت میں جبکہ لفظ مسجد سے جمہور مفسرین کے نزدیک مراد سجدہ ہے, تو بحالت سجدہ اور یعنی کی ممانعت خود آیت میں صراحت سے آ جاتی ہے. اور جب سجدے میں ممنوع ہوئی تو رکوع اور قیام و قعود اور نماز کے تمام افعال میں اس کا لازم ہونا ظاہر ہے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نے اس کو اور بھی واضح کر دیا. ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ کسی بالغ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے جائز نہیں, کسی بالغ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے جائز نہیں. اور نماز کے علاوہ دوسرے حالات میں بھی ستر پوشی کا فرض ہونا دوسری آیات و روایات سے ثابت ہے, جن میں سے ایک آیت اسی صورت میں گزر چکی ہے, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. خلاصہ یہ ہے کہ ستر پوشی انسان کے لیے پہلا انسانی اور اسلامی فرض ہے جو ہر حالت میں اس پر لازم ہے, نماز اور طواف میں بدرجہ اولا فرض ہے. نماز کے لیے اچھا لباس. دوسرا مسئلہ اس آیت میں یہ ہے کہ لباس کو لفظ زینت سے تعبیر کر کے اس طرف بھی اشارہ فرما دیا گیا ہے کہ نماز میں افضل و اولا یہ ہے کہ صرف ستر پوشی پر کفایت نہ کی جائے, بلکہ اپنی وسعت کے مطابق لباس زینت اختیار کیا جائے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ نماز کے وقت اپنا سب سے بہتر لباس پہنتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جمال کو پسند فرماتے ہیں, اس لیے میں اپنے رب کے لیے زینت و جمال اختیار کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, خذوا زينتكم عند كل مسجد. معلوم ہوا کہ اس آیت سے جیسا کہ نماز میں ستر پوشی کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے، اسی طرح بقدر استطاعت صاف ستھرا اچھا لباس اختیار کرنے کی فضیلت اور استحباب بھی ثابت ہوتا ہے. نماز میں لباس کے چند متعلق چند مسائل. تیسرا مسئلہ اس جگہ یہ ہے کہ ستر جس کا چھپانا انسان پر ہر حال میں اور خصوصاً نماز و طواف میں فرض ہے، اس کی حد کیا ہے؟ قرآن کریم نے اجمالا ستر پوشی کا حکم دے کر اس کی تفصیلات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک اور عورتوں کا ستر سارا بدن، صرف چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں اور قدم مستثنا ہیں. مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک اور عورت کا ستر سارا بدن، صرف چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں اور قدم مستثنا ہیں. روایات حدیث میں یہ سب تفصیل مذکور ہے. مرد کے لیے ناف سے نیچے کا بدن یا گھٹنے کھلے ہوں تو ایسا لباس خود بھی گناہ ہے اور نماز بھی اس میں ادا نہیں ہوتی. اسی طرح عورت کا سر، گردن یا بازو یا پنڈلی کھلی ہو تو ایسے لباس میں رہنا خود بھی ناجائز ہے اور نماز بھی ادا نہیں ہوتی. ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس مکان میں عورت ننگے سر ہو وہاں نیکی کے فرشتے نہیں آتے. عورت کا چہرہ اور ہتھیلیاں اور قدم جو ستر سے مستثنی قرار دیے گئے ہیں، اس کے یہ معنی ہے کہ نماز میں اس کے یہ اعضاء کھلے ہوں تو نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ غیر محرموں کے سامنے بھی وہ بغیر شرعی عذر کے چہرہ کھول کر پھرا کرے. یہ حکم تو فریضہ ستر کے متعلق ہے جس کے بغیر نماز ہی ادا نہیں ہوتی، اور چونکہ نماز میں ستر پوشی نماز میں صرف ستر پوشی ہی مطلوب نہیں بلکہ لباس زینت اختیار کرنے کا ارشاد ہے، اس لیے مرد کا ننگے سر نماز پڑھنا یا مونڈھے یا کوہنیاں کھول کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، خواہ قمیض ہی نیم آستین ہو یا آستین چڑھائی گئی ہو. بہرحال نماز مکروہ ہے. اسی طرح ایسے لباس میں بھی نماز مکروہ ہے جس کو پہن کر آدمی اپنے دوستوں اور عوام کے سامنے جانا قابل شرم و آر سمجھے، جیسے صرف بنیان بغیر کرتے کے اگرچہ پوری آستین بھی ہو، یا سر پر بجائے ٹوپی کے کوئی کپڑا یا چھوٹا دستی رومال باندھ لینا کہ کوئی سمجھدار آدمی اپنے دوستوں یا دوسروں کے سامنے سیت میں جانا پسند نہیں کرتا. تو اللہ رب العالمین کے دربار میں جیسے جانا کیسے پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ سر مونڈھے کوہنیاں کھول کر نماز کا مکروہ ہونا آیت قرآنی کے لفظ زینت سے بھی مستفاد ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات سے بھی. جس طرح آیت کا پہلا جملہ جاہلیت عرب کی رسم عریانی کو مٹانے کے لیے نازل ہوا مگر عموم الفاظ سے اور بہت سے احکام و مسائل اس سے معلوم ہوئے، اسی طرح دوسرا جملہ کلو واشربوا ولا تسرفوا بھی اگرچہ جاہلیت عرب کی اس رسم کو مٹانے کے لیے نازل ہوا کہ ایام حج میں اچھی غذا کھانے پینے کو گناہ سمجھتے تھے، لیکن عموم الفاظ سے یہاں بھی بہت سے احکام و مسائل ثابت ہوتے ہیں. کھانا پینا بقدر ضرورت فرض ہے. اول یہ کہ کھانا پینا شرعی حیثیت سے بھی انسان پر فرض و لازم ہے، باوجود قدرت کے کوئی شخص کھانا پینا چھوڑ دے یہاں تک کہ مر جائے یا اتنا کمزور ہو جائے کہ واجبات بھی نہ ادا نہ کر سکے تو یہ شخص عند اللہ مجرم و گناہگار ہوگا. اشیاء عالم میں اصل اباحت و جواز ہے. جب تک کسی دلیل سے حرمت ممانعت ثابت نہ ہو کوئی چیز حرام نہیں ہوتی. ایک مسئلہ اس آیت سے احکام القرآن جساس کی تصریح کے مطابق یہ نکلا کہ دنیا میں جتنی چیزیں کھانے پینے کی ہیں اصل ان میں یہ ہے کہ وہ سب جائز و حلال ہیں، جب تک کسی خاص چیز کی حرمت و ممانعت کسی دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو جائے ہر چیز کو جائز و حلال سمجھا جائے گا. اس کی طرف اشارہ اس بات سے ہوا کہ کلوا واشربوا کا مفعول ذکر نہیں فرمایا کہ کیا چیز کھاؤ پیو، اور علماء عربیت کی تصریح ہے کہ ایسے موقع پر مفعول ذکر نہ کرنا اس کے عموم کی طرف اشارہ ہوا کرتا ہے کہ ہر چیز کھا پی سکتے ہو بجز ان اشیاء کے جن کو بالتصریح حرام کر دیا گیا ہے. کھانے پینے میں اسراف جائز نہیں. آیت کے آخری جملے ولا تصرفوا سے ثابت ہوا کہ کھانے پینے کی تو اجازت ہے بلکہ حکم ہے، مگر ساتھ ہی اسراف کرنے کی ممانعت ہے. اسراف کے معنی ہیں حد سے تجاوز کرنا. پھر حد سے تجاوز کرنے کی کئی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ حلال سے تجاوز کر کے حرام تک پہنچ جائے اور حرام چیزوں کو کھانے پینے برتنے لگے، اس کا حرام ہونا ظاہر ہے. دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو بلا وجہ شرعی حرام سمجھ کر چھوڑ دے. جس طرح حرام کا استعمال جرم و گناہ ہے، اسی طرح حلال کو حرام سمجھنا بھی قانون الہی کی مخالفت اور سخت گناہ ہے. اسی طرح یہ بھی اسراف ہے کہ بھوک اور ضرورت سے زیادہ کھائے پیے. اسی لیے فقہاء رحمہم اللہ علیہ نے پیٹ بھرنے سے زائد کھانے کو ناجائز لکھا ہے. اسی طرح یہ بھی اسراف کے حکم میں ہے کہ باوجود قدرت و اختیار کے ضرورت سے اتنا کم کھائے جس سے کمزور ہو کر ادائے واجبات کی قدرت نہ رہے. ان دونوں قسم کے اسراف کو منع کرنے کے لیے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یعنی فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں. اور دوسری جگہ ارشاد ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یعنی اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو خرچ کرنے میں توسط اور میانہ روی رکھتے ہیں، نہ حد ضرورت سے زیادہ خرچ کریں اور نہ اس سے کم خرچ کریں. کھانے پینے میں اعتدال ہی نافع دین و دنیا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بہت کھانے پینے سے بچو کیونکہ وہ جسم کو خراب کرتا ہے، بیماریاں پیدا کرتا ہے، عمل میں سستی پیدا کرتا ہے. بلکہ کھانے پینے میں میانہ روی اختیار کرو کہ وہ جسم کی صحت کے لیے بھی مفید ہے اور اسراف سے دور ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فربا جسم عالم کو پسند نہیں فرماتے. مراد یہ ہے کہ جو زیادہ کھانے سے اختیاری طور پر فربا ہو گیا ہو. اور فرمایا کہ آدمی اس وقت تک ہلاک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو دین پر ترجیح نہ دینے لگے. سلف صالحین نے اس بات کو اسراف میں داخل قرار دیا ہے کہ آدمی ہر وقت کھانے پینے ہی کے دھندے میں مشغول رہے یا اس کو دوسرے اہم کاموں میں مقدم جانے، جس سے یہ سمجھا جائے کہ اس کا مقصد زندگی یہی کھانا پینا ہے. انہی حضرات کا مشہور مقولہ ہے کہ خوردن برائے زیستن، ستنا زیستن برائے خوردن، یعنی کھانا اس لیے ہے کہ زندگی قائم رہے، یہ نہیں کہ زندگی کھانے پینے ہی کے لیے ہو. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اسراف میں داخل فرمایا ہے کہ جب کسی چیز کو جی چاہے اس کو ضرور ہی پورا کر لے. ان من الاسراف ان تاکل کل ما اشتهیت، ابن ماجہ عن انس رضی اللہ عنہ. اور بیقہی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دن میں دو مرتبہ کھانا تناول فرمایا تو ارشاد فرمایا اے عائشہ، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہارا شغل صرف کھانا ہی رہ جائے؟ اور میان روی کا یہ حکم جو کھانے پینے کے متعلق اس آیت میں مذکور ہے صرف کھانے پینے کے ساتھ خاص نہیں بلکہ پہننے اور رہنے سہنے کے ہر کام میں درمیانی کیفیت پسند اور محبوب ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو چاہو کھاؤ پیو اور جو چاہو پہنو، صرف دو باتوں سے بچو. ایک یہ کہ اس میں اسراف یعنی قدر ضرورت سے زیادتی نہ ہو، دوسرے فخر و غرور نہ ہو. ایک آیت سے آٹھ مسائل شرعیہ. خلاصہ یہ ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا کے کلمات سے آٹھ مسائل شرعیہ نکلے. اول یہ کہ کھانا پینا بقدر ضرورت فرض ہے. دوسرے یہ کہ جب تک کسی چیز کی حرمت کسی دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو جائے، ہر چیز حلال ہے. تیسرے یہ کہ جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع کر دیا، ان کا استعمال اسراف اور ناجائز ہے. چوتھے یہ کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حرام سمجھنا بھی اسراف اور سخت گناہ ہے. پانچویں یہ کہ پیٹ بھر جانے کے بعد اور کھانا ناجائز ہے. چھٹے یہ کہ اتنا کم کھانا جس سے کمزور ہو کر ادائے واجبات کی قدرت نہ رہے، درست نہیں ہے. ساتویں یہ کہ ہر وقت کھانے پینے کی فکر میں رہنا بھی اسراف ہے. آٹھویں یہ بھی اسراف ہے کہ جب کبھی کسی چیز کو جی چاہے تو ضروری ہی اس کو حاصل کرے. یہ تو اس آیت کے فوائد دینیہ ہیں. اگر طبی طور پر غور کیا جائے تو صحت و تندرستی کے لیے اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں. کھانے پینے میں اعتدال ساری بیماریوں سے امان ہے. تفسیر روح المعانی اور مظہری وغیرہ میں ہے کہ امیر المومنین ہارون رشید کے پاس ایک نصرانی طبیب علاج کے لیے رہتا تھا. اس نے علی بن حسین بن واقد سے کہا کہ تمہاری کتاب یعنی قرآن میں علم طب کا کوئی حصہ نہیں، حالانکہ دنیا میں دو ہی علم ہیں، ایک علم ادیان اور دوسرا علم ابدان جس کا نام طب ہے. علی بن حسین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے فن طب و حکمت کو آدھی آیت قرآن میں جمع کر دیا ہے. وہ یہ کہ ارشاد فرمایا قلوا واشربوا ولا تسرفوا. اور تفسیر ابن کثیر میں قول بعض سلف کے حوالے سے بھی نقل کیا ہے. پھر اس نے کہا کہ اچھا، تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی طب کے متعلق کچھ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات میں سارے فن طب کو جمع کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معدا بیماریوں کا گھر ہے اور مضر چیزوں سے پرہیز ہر دوا کی اصل ہے، اور ہر بدن کو وہ چیز جو جس کا وہ عادی ہے اور ہر بدن کو وہ چیز دو جس کا وہ عادی ہے. نصرانی طبیب نے سن کر کہا کہ تمہاری کتاب اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جعلی نوس کے لیے کوئی طب نہیں چھوڑی. فقہین شعب الایمان میں روایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معدا بدن کی حوض ہے، سارے بدن کی رگیں اسی حوض سے سیراب ہوتی ہیں، اگر معدا درست ہے تو ساری رگیں یہاں سے صحت مند غذا لے کر لوٹیں گی، اور وہ خراب ہے تو ساری رگیں بیماری لے کر بدن میں پھیلیں گی. محدثین نے ان روایات حدیث کے الفاظ میں کچھ کلام کیا ہے، لیکن کم کھانے اور محتاط رہنے کی تاکیدات جو بے شمار احادیث میں موجود ہیں ان پر سب کا اتفاق ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.